dina mom du sax ñaar ñaari loxo la wax ay loxo la wax ay loxo lu ñu gëna conséquent né waaw kon animo yi ñoo fu terrain nga parce que ñom yalla dañé suñu ay loxo la ñu bindé kon xam nga loolu mo lay tektale ni lé limi cëkki rek moy loxo yi yalla tuddu fi né mom la bindé mom adama loolu ay terrain nga la yu mu jago mom mom adama loolu rek lay tek yow nga bëgg ci duggal yalla ñu yalla sam motax akida motax nak problème bobu nak bo gisé tout temps ñukoy souligner moy lolu quoi manam moy da fekk ne gaay yu bari dañuy sank ci buntu bobu surtout jamono ji nga xamanteni ngay gaay yu sax légui gaay yi dañ leena infecté totalement ñi ci gëna tané sax ci oustaz yi ak yoyu sax gaay yi légui dañ leen dugg non non non suñu waaw japp lañ ñu ñoo gëna goro bo ci diiné kon lu wax lool waaw fekk nak du lool la deug kon ñu jëlat ki manam ñun ñu utiliser expression bu gëna leer dal moy nit ki ana nan lay moye yalla fekk yalla mom mi ngui koy gis fu mu tollu neppatuul voilà wayasta'inu tin nit ki mi ngi dimbaliko bi ni'amihi ci xéewalu yalla ya ala masakhatihi ci likoy merlo li sanjulo yalla muy jëfë liku xéewal liko yalla defal mu koy utiliser ci di moy yalla di def lu li xam nga ni yalla na ci méré tarok méram yo wa way lo yaxta ay te muy wote wo kul waqtin muy xecc kul waqtin waqtu wone ghadabahu ak meru yalla alayhi ci kawam wala anhu ak rubum la ho ñel ko wa ibaduhu ak sorem min qurbihi ci jegeñ ko wa tarduhu ak dakk giñ koy dakk min ba an babihi wulif buntu yalla wa i'raduhu ak wul du moy gi du moy anhu wulif ko wa khudlani ak beccangal gi ko ba yalla beccangal la ho ñel ko moy baye dou ngoy baye rek ci dou ko dimbali dou wara dal wattakhali ak dox gi dindi gi mi koy dindi bayno ci digeentem manam dox gi mi dox dig bayno ci digeentem manam deñ gi mi deñ bayno ci digeentem mo han wa bayna nafsihi ak digeente bopam wa aduhi ak nonam wa suqutihi ak rat gi mi rat min aynihi ci beutum wa gis nga wala fi utiliser war na même terme non wala xam na beutum wala wa hirmanihi ak xagn gi ngoy xagn han ruha ridahu wala rawha ridahu feexu ngeureumal yalla waxu bi ak tofelam wa qurratul ayni ak seddu xol bi qurbihi ci jegeñam wal fawzu ak ngañay bi jiwarihi ci dekk ak mom ak tuuf mang bi jiwarihi ci dekkale ya ak yalla manam nek dal vraiment ku dend ak mom wan nazaru ak xol manam fa ajala xam nga ñoom tamit en fait ben affaire la ñoom dañu japp ne yalla est ce xam nga ni ñoñu ñoom dañu japp ne tay nit ki mëna yegg ci soufé ci aljana fo xamne day sori arach de telle sorte que dootul mëna gisati yalla ndax da ko sori ndax yalla manam lo gëna jégué arach lo gëna fété ndaw di gëna gis yalla ko du ngay gëna dist wax mo sharaf yi bax lo sa vrai quoi parce que yalla kon lo gëna sori gën ko ñaka gis wa xey bay lo gëna sori rek gën ko ñak gis ah non non ndax mom comme ci kaw arach la tok log yow legui lo aljana gi nga ne lu mu gëna jégué arach ngay gëna gis yalla so koy gëna legui dafa sopp ke dang koy sori so motax ñom pour ñom lo tax wa aduna gisunu yalla ndax té lo koku ñu koy tonto dañ nan ko yëneñu yalla Musa alayhi salatu wassalam bi muy ñaan yalla dama la bëgg gis mom xamul woon ni mën nako gis and ak fi la ne ci kaw aduna non xamna ni mën na ne ndax mom yëneñu la alayhi salatu wassalam xamna ni yello ci yalla ni yello wul ci mom ok mais yalla ñu yalla xam sétu la gaay dañ neex na dañ neex gaay dañ neex da ci sétu gaay la jamm ko ni seen ko ko bu bari da ni doon defa e par ñew ci affaire yoy hein non c'est que dañ dugg ci philosophie bu bari c'est que dañ en fait dañ dugg ci philosophie bu bari ba pare yamuñu en fait dañu ñew xam nga loolu motax di sukkandiku ci waxu borom xoxam yu jëkki baax loolu motax même bu fekkante da nga am benn idée mais nga gis borom xoxam yu jëkki li lañ wax bayil sa boss comme li imam malik wax rahimahullah imam malik dañ ni man so leen déggé ma jëkki jëkki wax benn affaire c'est pas parce que man mako xalat de dedet parfois sax don lu ci upp day fekk leneen la don xalat waye boromi xam xam yima fekk ci dekk bi lay gis ñuy xalat contre de telle sorte que mbir mi day am doole mu mujjabaay sama boss wax sax wax seen wax wa motax mazhabu motax ñu non moy wa mazhabu madina moy mazhabu madina wala wa madina niñ doon xalaté niñ ki mom non la doon wala ñu fekké fofu indi benen idée mom wala privilégier point de vue général wala doy wala doy privilégier point de vue wa madina lool la doon motax lettre bi bindu lay fi musa rahmalallah lool la ne ko lan motax leg leg ngay bayyi jëf wa madina ngay xalaat ngay ki la même bu fekke ay hadith gis nga ko même bu fekke ay ki mais ñi ay borom xaw xaw lañ duñu bayyi jëfu ki ngir dara wa wa bo kenn ku ci nek na amon na ci gis gis mais dal imam motax mom imam malik rahimahullah mom mo incarné won amul ahlul madina manam fiqhu madina dal fiqhu imam mom daru ci jëm motax ñu ko wax imam daru ci jëm deng mo tax ñu yalla ñu yalla samara wa wan nazaru ak khol ila wajhi jëm ci jëmum je ha fi zumratil awliyaahi ci bok ci kurelu wal yomi ñiko jégen bo subhanallah ñu mengo ay mbirum yoy yep day tax nit ki dootuko amati ila ad'a fi jimti fuluk ad'a fi balika fulundik lola min karamati ci teranga gi nga xamne mom lay am ñan ahlut taati way top ya ñen top yalla wa ad'a fa ak fulundik ad'a fi balika fulundey lola min uqubati ahlul ma'siyati ci mbugalu ñan moy yalla wa yep doot ko amati wa day tax yalla méré ko lolou ben la han day tax tar wa ba para day tax yalla diko reub yalla dakoy soril ba tax duko jégué dakoy dakk ci buntu yalla buntum han dakoy du moyu dakoy béccangal dakoy bayyi ba para day dox digënté mak nonam yi dako ba para manam dootul amati valeur ci kanamam ba para dakoy han xañ manam ak ngeureumum ak sop tofélam ba para day tax ba dootul jégué yalla ba xolam han ba xolam di dal xelam di dal dootul begit manam dootul manam nek ci ko xamantene dañ nan ci dal dafa jégué yalla dafa dënd ak han wala dafa nek manam dafa nek aljana ak yoy niki nonu yalla da koy xagn ba do meunu xol duko meunu gis du meunu gis yalla wa ak yu bare yu mel nañu yenen yo xamantene ay teranga la yu ñu ñi nit yalla yi am mom du ko am niki nonu waye nak bu boba ak yeneen mbugal yo xamantene mom lay am tamit motax mëna fa ay yu aqlin ana ban xel la ban xel mo am liman ñel ki nga xamne kep ko xamne asara dafa donale dafa jox doole dafa privilégier lazzata sa'atin banex waxtu aw yawmin wala bis aw dahrin wala dir jamono ji mi dund suma top tan qadi mu dok anha ba melni ko mom hulumun han am gent ay gent la ay jaxoso gent ni jaxoso gent la am yakul musuta am ala hada ki nga xamne dafa donale lola dafa jox priorité lola ala hada naimi ci gi xewal al muqim ge da aji sax wal fawz ak ngagnay al azim bu mag bi kok est ce amna xel kok mu ne fi tax na naxal balli fi nek ho mom xewal gogo sa'adatu dunya moy texek aduna wal akhirah fek al akhirah walawla al aql ay budul won xel alladhi nga xamne taqumu dana taxaw bihi ci mom alayhi dina taxawé bihi ci mom alayhi ci kawam al hujjatu ak awlay lakana kon de dana nek bi man ziratu ci wat way al majanina way dofni way dofni wa parce que manam fi ñaari xel la wax lolu jundu taw du am solo la ñaari xel fi ñoo dafa am xel mo xamantene mom du téré kenn nek responsable moy bo meuna xamé lu baax lu ba et cetera kok mom téré wu kenn nek responsable mais sauf que xel mi ci dess bi ñi wax moy li yalla nane afala taqilun ak bi mi wax nane yéféri duñ xalat dalaka benum xamul la yaqiluna yéféri dañ ay nit lañu amul xel donte ay chef dante police donte ay ingénieur lañ donte ay professeur université et cetera amuñu xel xel mom moy xel mi tax nit ci di mëna téggu ci yoon bu baax di bayyi lu bon ni xol bu ñëk ko ci dañu dal voilà xel mom nga xamné mo koy may muy rañé lu baax lu bon parce que xam nga nit da nga gis nit ko xamantene mom danaka manam poste yu mak la yoré le préoccupé mais bo len togué di waxtan ci nga xamné ki ndekété ki dal xel mi reuy ci nga xamné ki ki mais ki il est qui c'est un minable en fait du am manam amul valeur waji gis gisam xoxul amul xam xam manam mbir yu bari leerul ci morop ci bopum hein amul leer gu ne ci xel amul leer gu ne ci xel koku bobu nak mom ñak gog leer ci xel koku téréwul nga nek responsable bo xamne dañ lay juger ci say bakkar alors ko dofi nak motax mu ne nak budul won benen xel bu bi ci dess nga xamantene mom mom moko téxa taxa nek responsable budul won bobu xel konon ton mok dofi ñoy yam mu ne balli fi nek sax nak kay bayil joju wax xat deug deug sax mu ne leg leg sax takunu dana nek xat leg leg takunu dana nek al majanin dof ni ahsalu halam bi di gëna rafet xal ñu mucc mom ñen nak waaw waaw waaw wa aslama ba pare ñuy gëna mucc akibatun ak mucc ñuy gëna mucc ak mucc waaw seen mucc moy gëna rafet fa hadha te lolu kat min hadha al wajhi ci gog gu wala lay doon saay dof yi gëna mucc gëna rafet waaw ko fa te gëna mucc waaw ni ko wosa kas ha muna wa amma ta'thiruha dal jeexal jeexital gi mi jeexital nak fi nuqsan al aqli ci wañi ko xel al mu'i ha al mu'ishi ha bi mi dundale muna fa lawla al ishtiraku bu luwon bokale fi hada nuqsan ci gogo wañi ko la zahara dina kon giñnaane don na feñ li muti'ina ñeel aji top ni ci ñun nuqsanu aqli wañe ko xel gi nga xamne mo nek ci afu yu ma ci ñuy moy yalla ci ñun nako bu mu ko fa mu wa manam wañ gaay xam nga xam nga hmm wa manam bu dul won ne ñom yi gaay seen ñi moy yalla ci ñun seen wañ xel seen wañ ko xel day tax en fait ñom day am effet ci ñi ci dess aussi ci yeneen nit ñi dañu muju comme ñom xam nga nit ku nekk ñi ngay dundal lool dañu am importance parce que dañ lay influencer ci parce que dañuy nit ku am xel tay nit ko xamanteni niveau bu kawé la am bu nekk ak ñoo xamni seen niveau dafa baax mom niveau day wacc waaw la ko xam ha bu lool lool nak kon mbir day leer nañ mu na waaw non d'accord mu na lak na jaay ta am nga bu lool lool ko mais nak problème moy affaire yi day mujj da ngay di mujj nek ci dundugu général yeen ñepp di dundu lolo affaire bobu du gaaw feen ci ñu bari ko mu na way nak da ngay xamne gaay yi ñi nek ci kaw ñi nga xamantene ñom ñom ñoy moy yalla ñom seenu bu dul won ne bakkar bi day wañu seen xam kon da ngay gis ni ñaar ñe duñu tolo tout temps da ngay gis ñi top yalla ñoy gën rafet xel tout temps té nit ñi ñom lañuy gëna woolu seen xalaat waaw mëna way nak wal jununu am ndofé nak mom fununu ay fann la waaw ay catégorie yu bari la ndof ndofé waaw wal jununu fununu waaw waaw waya ajaban wona ak yewuti yewuna ha law sahab bu fekkontene werna al aqulu khel yi la alimat dana xamne jinnan kon dana xamne an tariqa ti yoru tahsil al ladati ci jotek banex wal furhatu ak mbekte ak ha gi taxa jubile wa sururu ak mbekte xol wati wul aisha ak dundugu tey inma li am dess dal huwa mom yi yeb fi rida mi ngi nek ci ngeureumul mina ha ha wa mina ni'am kulli fi rida wa wala wan ni'am kon ha umma ha wala man ki nga xamne an ni'amu xewal yeb xewal yi kulli yeb fi rida ni ngi ci ngeureumul wala innama lamba des yeb fi rida man mi ngi ci ngeureumal ki nga xamne an ni'amu xewal kullu lepp fi rida mi ngi ci ngeureum mu yalla wal alamu metit nak wal adabu ak mbugal kullu lepp fi saxatihi ni ngi ci sanjam wa ghadabihi ak meram fa fi nek na ci ridahu ngeureumam qurratul uyuni daluk xel yi wa sururun nufus ak mbektik bakali wa hayatul qulubi ak dunduk xol yi walazatul arwah ak banex ruhi wa tibul hayat ak tey dundugi walazatul aisha ak banex dundu wa atyabun na'im ak gimja tay xewal mimma ci lo xamantene nak lawuzina minhu bu fekkontene dañ ko mandax dañ ko pese misqala daratin voilà lu tollo atom ci poids bi na'im dunya ci mbolem xewali adna yi lam yafi bi diko matala manam xewal yi mu lay dik yi nga xamne moy nek ci top yalla xewal yi ci juddo bo ci jëlone ben grain wu atom lu tollo ak lool nga pécé ko ak mbolam xewal yi am aduna duñu tollo kon be no wa ma hada and ak lool kat fo huwa mom han yatana'am mom moy kat bi yatana'am ma ngay xewul han bi naqibi ci ciirum mina dunya ci aduna ah noni deugul astaghfirullah mom top kat yalla bi ki top yalla te xel mom mi ngi xewlu cieur diko yalla jox ci aduna a'zamu min ci xewlu gu geuna magge tana'umu xewlu gi mi xewul al mutrafina way nos kat fiha ci aduna moy liñu doon wax sank rek wala yashubu te du jaxaso tana'umu xewlam gi bi zalika al hazzi ci cieuru ci cieuru ci cieur yele lele alias han ci teer gog alias yiru bu neew gi ma lo xamantene yashubu dana ko jaxaso tanamul mutrafina deng manam mom teerum bi giko yalla teerele fi ci aduna mom mi top yalla ci ay xewal du jaxaso ak li nga xamantene manam pourtant lu touti la boko comparer ak lako yalla jox ci aduna ci alakhirah bok lako yalla xewal ci alakhirah fi ci aduna lu touti boko comparer xewal gi mi xewul andak xewul gi limi tuuti dara du ca jaxaso dara du ca rax comme ni nga xamantene mom li nga xamne moy rax ci tanaum xewul gi mi xewul al mutrafina way nos kan ya milal humum ci jaq jaq wal humum ak jaq rek wal ahzan ak tis wal muaradat ak ay gar gar wala ni la seul xewul dom contrepartie quoi voilà anti voilà voilà ñi am seen xam nga ñi gaay top kat yalla ñoom seen xewal du am lool alors que ñi mom ñi ci ñi mom nit adina yi mom moy kat yalla ñoom seen xewal day am ay problème yu ci and ay mbir yu ci laxasu tout le temps ay ñakare tis ñu nekk ci tristesse bu dul jeex anxiété ak yo xamne tamit ay dog dog la bal li fi nekk sax xad deug deug leg leg sax de hasallahu dana am ala na'imayn ñaari xewal yep lay am wala dede fi ci aduna day am façon xewal gi nga xamne mo ne ci xol bi wala am xewal yi matériel bi aussi euh wote mom kat yantaziru mi ngi xaar tamit na'imay ni yenen ñaari xewal akharay ni yenen a'zam min huma yu gëna mag yoy moy al-akhirah tamit xewal gi mi am ci banexu bak ci xolam banexu gi mi banexu ci xolam ak banexu matériel bi am bir aljana wa wama yahsul te li nga xamne moy am mom lay am leho ñel ko fi khilal zalika ci digeunte bobu min al alam ci mete han fal amru mbir mom kama qala allah kem ne ko bur yalla waxe rek taala kawen min an takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamuna wa tarjuna min allah ma la yarjun in takunu bo le nekk yeen julit ni ta'lamuna di mete lo di am ay mete yo len di fa innahum ñoom yeeferi itam ya'lamuna dañuy am mete dañuy mete lu kama ta'lamuna ko mi yeen mi ngeen di yegge mete wa tarjuna te yeen nak da ngay la yaakar min allah ci bur yalla ma la yaa lu ñoom yeeferi lu ñu yaakarul sortu ni sa ay sa tan fa la ilaha illa allah li de jarna yi mu wa tax mu wax baat bob la ilaha illa allah hein wa lol moy la ilaha illa allah ma an qasa akal niw aka wagne ko akla man xelu ki nga xamne baa durra dafa jay wa wurus bil ba'ri ci manam ci xeer rek wal miska ak misku bir raji'i ci ay dem Allah ay bu defo wa moy limu wax ni ñu comparer dafa dafa jégué dé han ñu comparer dafa jégué dé wa lo xam nga wurus xeer la wa misku tamit direct kessé la waaw mais xam nga yi yamuñ waaw lolou la waaw parce que dañuy nuro waaw voilà element yi do voilà ni xolal lolou wa murafaqata ak dekkale dend ak alladina gaay nga xamne an'ama Allah bur yalla dafa xewala alayhim ci ñom minan nabiyyin ti ñoy yenenti alayhi musallatu wassalam wa siddiqina ak siddiqina wa shuhadaa martiri wa salihin ak waliyu yu selli ñoon dekkal ak ñoom nga jaay loolu bi mu rafaqat ci dekkal ak alladina gaay nga xamne khabiballahu alayhim yalla daf leena mere wala anhum te daleen rebb wa a'dalum te digna leen jahannama jahannama wa sa'at ak ñaaw masiran gi muccu na woon di xaraas am na dekkal h ah ñu téñ ñoy pom h ñu téñ ñoy pom waaw waaw sa vra ko ma xul 10 pages mais mu tokul loolu ñak pa lu h ñak pa lu parce que waaw parce que 102e page lañ nekkon fi mu toll 110e page moy def na ñaari page ñu ñu page ñu chapitre ñu jax na waaw chapitre ñu jax na mais c'est que affaire parfois day gëna compliqué day gëna goudou donc day la voilà day la tout commentaire plus que yéne en fait su hadith yi bari wul ak ay day gëna la commentaire quoi mais su hadith yi bari ak ay mom affaire ñom ñoy léral sa bop voilà والله أعلم صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على رسول الله الحمد لله رب العالمين